วัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีในคลิปนี้พี่นานาก็จะพาทุกคนไปคลี่คลายปมปริศนาของรายชื่อมรณะจากคลิปที่แล้วว่าในระหว่างการเดินทางไปหาเท่าจำตารุ้งและปุ๋มจะเจอกับชะตากรรมที่ถูกทำนายไว้หรือไม่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็หลอมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปลุ้นเอาใจช่วยทั้ง3คนพร้อมๆกันเลยค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าไปหาพระให้ต่อดวงชะตาที่ขาดหลังจากที่เราได้ชื่อวัดมาก็ตั้งค่าปลายทางในแผนที่ของโทรศัพท์ให้นำทางเราไประยะทางในโทรศัพท์มันคำนวณว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็จะถึงที่หมายผมขับรถออกมาจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นจนออกมาจากปากซอยจะเข้าถนนใหญ่ค่อยๆชะลอรถมองซ้ายขวาของถนนก่อนจะออกจากซอยเห็นว่าถนนว่างๆแต่มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่ในเลนที่เรากำลังจะออกไปขับมาอยู่ไกลพอสมควรผมก็เลยขับออกมาจากซอยแล้วมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็เร่งเครื่องมาแซงเราตอนที่เราเลี้ยวออกมาเข้าถนนใหญ่พอดีเขาก็บีบแตรใส่หนึ่งครั้งก่อนที่จะแซงเราไปคนขับหันมามองหน้าเราแล้วก็สายหัวไปมาเขามากันสองคนอีกคนซ้อนอยู่ด้านหลังไม่ได้ทำอะไรรุ่งก็พูดขึ้นว่าอะไรของเขาถนนก็ตั้งกว้างเราก็ไม่ได้กินเลนออกไปกลางถนนสักหน่อยยังจะมาทำท่าไม่พอใจอีกพอขับออกถนนใหญ่มาได้สักพักเราก็แซงมอเตอร์ไซค์คันนั้นคืนจนขับออกมาไกลพอสมควรสักพักก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นเร่งเครื่องตามเรามาติดๆพยายามจะแซงเราผมก็เลยชะลอรถลงให้มอเตอร์ไซค์แซงไปก่อนรุ่งเห็นแบบนั้นก็งงอะไรของเขานะปล่อยมันไปก่อนเลยถ้ามันรีบพอมอเตอร์ไซค์คันนั้นแซงเราไปได้เร่งเครื่องมาที่หน้ารถเราแล้วเขาก็เบรกกระทันหันเลยครับผมตกใจรีบเหยียบเบรกจนเกิดเสียงดังทั้งรุ้งและปุ๋มหัวขมำไปข้างหน้าพร้อมกับร้องวีดวายผมก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยมันหาเรื่องนี่ว่ามองไปก็เห็นแต่มอเตอร์ไซค์คันนั้นขับสายไปมาไม่ให้พวกเราแซงรุ้งก็เลยพูดว่าปล่อยมันไปเถอะให้มันไปก่อนเลยผมก็เลยชะลอรถเข้าข้างทางปล่อยให้เขาขับไปก่อนจนมอเตอร์ไซค์มันแซงไปไกลแล้วผมก็เลยขับกลับมาเข้าเลนเหมือนเดิมเสียงปุ่มพูดขึ้นอยู่ด้านหลังผมอะไรของมันวะน้ำใจไม่มีเลยหรือไงเรื่องแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้แล้วเราก็เริ่มพากันบ่นให้มอเตอร์ไซค์คันนั้นไปตามประสาขับมาได้สักพักใหญ่ถนนโล่งนานๆจะมีรถสวนมาสักคันอยู่ๆมีมอเตอร์ไซค์แซงเรามาจากข้างหลังคนที่นั่งซ้อนท้ายถือไม้หน้าสามชี้มาที่รถเราพอมันใกล้จะแซงเราไปคนที่ถือไม้หน้าสามก็ฟาดไม้ลงมาใส่แถวๆกระโปรงรถด้านหน้าผมตกใจรีบหักหลบเสียงรุ้งกับปุ๋มโวยวายขึ้นมาทันทีเฮ้ยสงสัยมันอยากจะมีเรื่องผมค่อยๆชะลอรถเข้าจอดตรงไหล่ทางมอเตอร์ไซค์คันนั้นมันเห็นเราจอดมันก็จอดดูเราห่างจากรถผมประมาณ19สองคนมองมาทางเราผมก็เลยบอกรุ่งว่ารอในรถนะฉันจะไปเคลียร์ก่อนว่ามันจะเอายังไงพอเปิดประตูรถลงไปสองคนนั้นก็ลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ถามว่าทำแบบนี้ต้องการอะไรเขาก็โวยวายใส่ผมทันทีเก๋าเหรอเก่งเหรอขับรถแบบนี้อยากมีเรื่องใช่ไหมผมก็งงอะไรวะเรื่องแค่นี้นี่นะผมก็เลยพูดไปก็ยอมให้คุณแซงไปแล้วไงคุณจะเอาอะไรอีกแล้วอยู่ๆคนที่ถือไม้หน้าสามมาก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็พูดว่าทำมามีปัญหาเหรออย่าซ่าไม่ทันพูดจบเขาก็เดินเข้าไปตรงหน้ารถผมแล้วก็ฟาดไม้ลงไปที่กระโปรงรถอีกแล้วก็กระหน่ำฟาดลงไปไม่ยั้งจนผมต้องรีบเข้าไปล็อกตัวเขาไว้ดึงออกมาผ ผู้ชายคนนั้นก็พยายามจะตวัดไม้ฟาดมาที่ผมผมก็ยื้อไม้เขาไว้สู้กันไปมาด้วยความที่ผมตัวใหญ่กว่าผมก็เลยผลักเขาล้มลงไปนอนอยู่ข้างริมทางเขามองหน้าผมคว้างไม้ทิ้งลุกขึ้นมาล้วงมือเข้าไปในเสื้อแถวๆเอวด้านหน้าแล้วก็ชักปืนออกมาพอผมเห็นดังนั้นก็รีบพุ่งเข้าไปจับปืนที่มือเขางัดขึ้นฟ้าแล้วก็ล้มลงไปฟัดเหวี่ยงแย่งปืนกันที่พื้นริมทางผู้ชายตัวเล็กที่มาด้วยกันกับเขายืนดูผมแย่งปืนกับชายคนนั้นไปมาไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรแล้วผมก็ได้ยินเสียงเปิดประตูร้องเรียกชื่อผมต้าผมรีบหันไปมองเห็นรุ้งเปิดประตูรถลงมากำลังเดินมาทางผมผมร้องบอกรุ้งว่าอย่าเข้ามามันมีปืนไม่ทันขาดคำเสียงปืนก็ดังปังรู้สึกถึงแรงลมพัดวาบไปตามขาผมเหมือนมีตัวอะไรวิ่งผ่านวินาทีนั้นใจหายวาบเลยครับผมมองไปทางรุ้งเห็นรุ้งยืนจังงังอยู่แต่ตามตัวไม่มีแผลอะไรผมก็เลยรีบสำรวจตัวผมเองมองไปตามขาที่รู้สึกเย็นวาบเมื่อกี้ในมือก็จับบีบมือผู้ชายคนนั้นที่ถือปืนไว้แน่นพอมองไม่เห็นแผลในตัวผมผมก็หันกลับไปมองที่รุ้งอีกคราวนี้ชำเลืองไปดูที่กระโปรงรถมีควันขึ้นที่รูเล็กๆตรงกระโปรงหน้ารถผมจ้องไปตรงควันนั้นรุ้งก็หันไปมองตามแล้วรุ้งก็รีบวิ่งไปเปิดประตูหลังรถพร้อมกับรีบเข้าไปในตัวรถก่อนจะตะโกนออกมาเสียงดังไอ้ผมถูกยิงเสียงรุ้งร้องไห้โฮออกมาจากในรถเสียงดังมากผมตกใจรีบปล่อยมือชายคนที่มีเรื่องกับผมวิ่งไปดูผมก็เห็นสภาพผมนอนจมกองเลือดอยู่รุ้งนั่งอยู่ข้างๆเอามือกดแผลที่ท้องไว้เพื่อห้ามเลือดพอเห็นสภาพผมแล้วผมก็โกรธมากรีบหันไปมองพวกมอเตอร์ไซค์คันนั้นเห็นมันลุกขึ้นพากันวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์ของมันแล้วก็รีบสตาร์ทเครื่องขี่หนีไปวินาทีนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยครับได้ยินแต่เสียงรุ้งร้องบอกผมว่าตาแกรีบพาผมไปโรงพยาบาลก่อนเรื่องอื่นช่างมันเถอะพอเริ่มมีสติกลับมาผมก็รีบขึ้นรถสตาร์ทรถได้ก็รีบกลับรถย้อนกลับเข้าไปในทางตัวเมืองหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดระหว่างทางได้ยินแต่เสียงรุ้งร้องไห้เรียกผมไม่ให้หลับตลอดทางส่วนรถที่ผมขับก็มีควันออกมาจากกระโปรงหน้ารถตลอดทางเหมือนกันขับไปไม่นานก็เข้ามาในตัวเมืองแล้วสักพักก็เจอโรงพยาบาลผมก็รีบขับรถเข้าไปทันทีพอถึงแผนกฉุกเฉินก็ชุลมุนกันอยู่พักใหญ่กว่าจะส่งผมถึงมือหมอได้เราพากันนั่งรอหมอผ่าตัดกระสุนออกจากตัวผมอยู่หน้าห้องผ่าตัดต่างคนต่างกระวนกระวายใจไม่มีใครพูดอะไรออกมาจนสักพักดูเหมือนรุ้งจะคิดอะไรได้ตาเราต้องไปหาพ่อของสากันให้ได้ภายในวันนี้นะไม่งั้นปุ่มไม่รอดเรารอไม่ได้อีกแล้วผมก็เลยบอกรุ้งไปว่าคงไม่น่าจะทันเพราะรถที่ขับมามันดูแย่มากๆไม่รู้กระสุนมันเข้าไปทำข้างในเสียหายตรงไหนหรือเปล่ายังไงก็ต้องเอาไปให้อู่เช็คสภาพดูก่อนรุ้งลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าแล้วจะรออะไรทางนี้ไม่ต้องห่วงหรอกถึงมือหมอแล้วฉันว่าเอารถไปเช็คกันดูก่อนว่าต้องซ่อมอะไรแค่ไหนผมกับรุ้งขับรถออกมาหาอู่ที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแต่ไม่มีเลยต้องขับออกไปนอกเมืองไกลพอสมควรหลังจากที่ให้ช่างดูอากาศให้คร่าวๆแล้วเขาก็บอกว่ารอคิวซ่อมอีก 2-3 คันเดี๋ยวจะซ่อมให้ก็น่าจะประมาณเย็นๆถึงจะมารับรถเราก็ย้ำกับทางช่างไปว่ายังไงก็ต้องซ่อมให้ได้นะเพราะว่าเราต้องใช้รถจริงๆทางช่างรับปากว่าจะซ่อมให้ทันก่อนเย็นพอได้ที่ซ่อมรถแล้วรุ้งก็เลยชวนผมกลับไปที่โรงพยาบาลกันป่านนี้หมอคงผ่าตัดเสร็จแล้วมั้งเรานั่งรถตู้ที่เป็นรถรับส่งข้ามจังหวัดอาศัยไปลงแถวๆตลาดในเมืองแล้วก็จะนั่งรถสองแถวต่อไปลงโรงพยาบาลในรถตู้มีคนนั่งอยู่ประมาณ 7-8 คนพอเราขึ้นไปบนรถตู้ก็มีแค่ตรงเบาะหลังสุดเท่านั้นที่ว่างเลยพากันไปนั่งตรงนั้นขับมาได้พักหนึ่งอยู่ๆก็มีผู้โดยสารท่านหนึ่งพูดว่าพี่เหม็นอะไรไหมอ่ะแล้วผมกับรุ้งก็ได้กลิ่นเหมือนควันอะไรสักอย่าง ไม่นานผู้โดยสารทั้งคันก็ได้กลิ่นเหมือนกันหมดก็เลยมีพี่คนหนึ่งตะโกนไปหาคนขับพี่เหม็นไหม้อะไรอ่ะคนขับรถหันมามองแล้วก็หันกลับไปขับรถต่อชะลอรถเข้าข้างทางลงมาเปิดประตูแถวที่ผู้โดยสารนั่งตอนนั้นทุกคนนั่งอยู่กับที่ไม่มีใครกล้าลุกสงสัยจะกลัวโดนแย่งที่นั่งคนขับรถขึ้นมาบนรถแล้วก็พยายามก้มลงไปดมตามซอกรถว่ากลิ่นเหม็นไหม้มาจากไหนช่วงที่เขากำลังก้มอยู่ก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งพูดว่าเฮ้ยควันอะไรอ่ะแล้วเขาก็รีบวิ่งลงรถไปแต่คนอื่นๆก็ยังไม่ลุกจนควันมันเริ่มคลุ้งขึ้นมาคนขับก็รีบลุกไปดูตรงที่มีควันลอยออกมาไม่นานครับควันก็เริ่มเกิดมากขึ้นจนผู้โดยสารท่านอื่นทนไม่ไหวต่างพากันรีบลุกแล้วก็เบียดกันรีบลงจากรถกันโกลาหลผมกับรุ้งรีบเดินออกมาจากเบาะหลังแล้วทันใดนั่นเองคนยังลงจากรถไม่หมดเลยครับไฟก็ลุกขึ้นแถวๆตรงด้านหลังที่ผมกับรุ้งนั่งผมรีบเบียดคนอื่นๆออกมาจากรถทันทีพอทุกคนออกมาจากรถได้ไม่นานไฟก็เริ่มลุกไหม้ตรงด้านหลังรถตู้ผมยืนดูไฟไหม้รถตู้อยู่สักพักก็นึกถึงรุ้งขึ้นมารีบมองหารุ้งอ้าวรุ้งอ่ะพอไม่เห็นรุ้งผมก็รีบวิ่งไปดูที่รถตู้ทันทีชะโงกหน้าเข้าไปดูตรงประตูรถตู้ผมเห็นร่างของรุ้งนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นรถผมตกใจมากรีบวิ่งขึ้นไปบนรถตู้ควันไฟเริ่มคลุ้งเต็มไปหมดจนผมต้องคลานต่ำๆไปหารุ้งดึงร่างของรุ้งลากออกมาลากมาได้นิดหน่อยเหมือนมันติดอะไรสักอย่างผมมองไปตรงข้างล่างสุดเห็นที่ข้อเท้ารุ้งติดเชือกอะไรอยู่ผมเลยรีบคลานไปที่ปลายเท้ารุ้งพยายามแกะเชือกที่เท้าตอนนั้นไฟมันเริ่มไหม้หลังคารถแล้วทำให้มีไฟตกลงมาข้างๆผมกับรุ้งเป็นเส้นๆแล้วก็เป็นก้อนผมจับขารุ้งดึงสุดแรงให้เชือกนั้นขาดแต่ก็ไม่เป็นผลเชือกมันเหนียวมากควันในรถเองก็เริ่มเยอะมากจนมันเริ่มต่ำลงมาเต็มรถแล้วตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกครับมองไปรอบๆมันมืดเต็มไปด้วยควันไฟผมสำลักควันแสบตาไปหมดพยายามจะออกมาหายใจนอกรถแต่มองไม่เห็นอะไรเลยช่วงที่ผมเกือบจะขาดอากาศหายใจอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนมาดึงเท้าผมและดึงตัวผมให้ถอยหลังออกมาผมจับแขนรุ้งดึงออกมาด้วยแล้วเหมือนเท้ารุ้งจะหลุดออกจากเชือกคงเพราะไฟที่ไหม้มันไหม้จนเชือกขาดพอออกมาจากประตูรถตู้ได้ผมหันกลับไปมองเห็นมีคนประมาณ2คนช่วยดึงขาผมอยู่ผมรีบลุกขึ้นแล้วดึงร่างรุ้งออกมาจากรถตู้ร้องเรียกรุ้งให้ตื่นรุ้งผมเรียกรุ้งไปมาอยู่สักพักรุ้งก็เริ่มรู้สึกตัวผมดีใจมากนึกว่าจะเสียเพื่อนไปอีกคนแล้วหลังจากรุ้งมีสติฟื้นคืนมาก็รีบบอกให้ผมกลับไปที่อู่รถเฮ้ยต้าทำไมมันเร็วแบบนี้ฉันจะต้องตายเพราะไฟหลังจากที่ไอ้ปุ๋มตายเพราะปืนแสดงว่าไอ้ปุ๋มมันรุ้งเงียบไปไม่มีเวลาแล้วแกเราต้องไปเดี๋ยวนี้เรานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้นพามาส่งที่อู่ที่รถเราจอดอยู่ผมเข้าไปคุยกับช่างที่จะซ่อมรถให้ช่างบอกยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยผมก็บอกว่าเร่งซ่อมให้หน่อยได้ไหมจะจ่ายให้เป็นพิเศษเพราะต้องรีบไปแล้วโชคดีคนที่เขาเป็นเจ้าของรถคิวก่อนหน้าเราเข้าใจดีบอกให้ช่างรีบซ่อมให้พวกเราก่อนช่วงระหว่างที่นั่งรออยู่รุ้งก็พยายามติดต่อไปที่โรงพยาบาลเพื่อสอบถามอาการของผมแต่เหมือนสายโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเห็นรุ้งบอกว่าพอมีคนรับสายแล้วเขาก็วางหูเหมือนมันตัดไปเองทำให้รุ้งอารมณ์เสียมากผมเห็นดังนั้นก็เลยปลอบรุ้งไปทำใจไว้บ้างเถอะรุ้งถ้าไอ้ปุ๋มมันรอดเดี๋ยวเขาก็โทรแจ้งพวกเราเองรุ้งก็เลยสงบอาการลงบ้างรออยู่พักใหญ่ผมเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นขณะที่รุ้งนั่งหลับอยู่แล้วช่างก็มาตามบอกว่ารถซ่อมเสร็จแล้วช่างแจกแจงรายละเอียดว่าซ่อมอะไรไปบ้างแต่ผมแทบจะไม่ได้ฟังอะไรเลยแค่ถามว่าทั้งหมดค่าซ่อมเท่าไหร่พอเห็นค่าซ่อมแล้วเงินผมไม่พอก็เลยใช้บัตรเครดิตจ่ายแทน จากนั้นก็รีบไปปลุกรุ้งให้ตื่นแล้วก็พากันออกเดินทางทันทีขับรถมาได้ไม่นานฟ้าก็เริ่มมืดเพราะกว่าจะซ่อมเสร็จก็เย็นมากแล้วรุ้งนั่งหลับมาตลอดทางพอเริ่มมืดอยู่ๆรุ้งก็มีอาการแปลกๆแล้วก็ร้องกรี๊ดขึ้นผมถามว่าเป็นอะไรรุ้งก็หันมาทางผมแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรสักพักก็ร้องขึ้นมาอีกตาแกเห็นไหมผมก็ถามว่าเห็นอะไรรุ้งก็บอกว่าข้างทางเมื่อกี้ไงคนเดินอยู่ข้างๆถนนแต่มีไฟลุกอยู่บนหัวผมก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยตาฝาดแล้วแกนั่งไปได้สักพักรุ้งก็ร้องกรี๊ดเสียงดังขึ้นมาอีกผมก็มองหน้ารุ้งตาแกได้ยินเสียงใครร้องไห้ไหมฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยแกผมมองดูรุ้งเริ่มมีอาการหลอนๆเหมือนผมก็เลยถามไปรุ้งแกไหวไหมเนี่ยแกหูแว่วเหมือนไอ้ปุ๋มไปอีกคนแล้วนะรุ้งรีบหลับตาเอามือปิดหูแล้วก็พูดว่าฉันไม่เห็นฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาคุยกับฉันหลังจากที่รุ้งมีอาการสงบลงไปสักพักใหญ่ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้แทบจะมองไม่เห็นถนนตกแรงมากจนผมต้องรีบหาที่แวะพักจอดก่อนพอจอดรถได้มองไปที่รุ้งมันนอนหลับเอามือปิดหูอยู่ผมก็เลยไม่ได้ปลุกฝนตกนานพอสมควรกว่าจะเริ่มซาลงพอเริ่มตกปล่อยๆผมก็รีบขับต่อไปขับมาได้พักใหญ่รถที่ขับสวนมาก็เริ่มบางตาลงนานๆจะผ่านมาสักครั้งทำให้ผมรีบขับเร็วขึ้นได้อย่างสบายพอมาถึงจุดหนึ่งขณะขับรถไปบนสะพานก็เห็นเหมือนข้างหน้ามีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเป็นรถบรรทุกคว่ำอยู่แถวๆปลายสะพานผมก็เลยชะลอรถลงค่อยๆขับเข้าไปใกล้ๆมองดูดีๆอีกทีมันเป็นรถสิบล้อกับรถพ่วงชนกันครับรถพ่วงมันตะแคงอยู่กลางถนนเลยส่วนสิบล้อหน้ามันชนอยู่กับขอบสะพานหน้ารถสิบล้อมันก็ทะลุขอบสะพานจนยื่นออกไปเหมือนจะตกลงไปมีสายไฟสายอะไรพันระยงระยางเต็มถนนไปหมดผมปลุกรุ้งให้ตื่นรุ้งแล้วเราจะไปกันยังไงล่ะทีนี้มันขวางถนนไว้ทั้งสองเลนเลยอะแล้วรุ้งก็ชี้ให้ดูตรงรถสิบล้อว่ามีคนขับติดอยู่บนรถพยายามจะลงจากรถแต่ว่าหน้ารถมันยื่นลงไปเกือบจะตกสะพานอยู่แล้วเห็นแล้วก็หวาดเสียวแทนผมก็เลยบอกรุ้งว่าให้รออยู่ในรถผมจะไปดูเองพอผมลงจากรถได้ก็รีบเดินเข้าไปดูว่ามันพอจะมีช่องให้รถเราขับออกไปได้บ้างไหมตอนนั้นเห็นคนขับสิบล้อรีบปีนออกมาแล้วก็ไต่ไปตามขอบข้างของรถผมก็ตะโกนถามเขาว่าเป็นอะไรไหมเขาก็พูดอะไรออกมาสักอย่างแต่ผมไม่ได้ยินชัดนักจนเขาโดดลงมาจากรถสิบล้อแล้วก็รีบวิ่งหายไปทางปลายสะพานเท่านั้นแหละผมก็เห็นท้ายรถสิบล้อมันกระดกขึ้นหน้ารถทิ่มลงไปตรงขอบสะพานผมก็ชะงักยืนนิ่งอยู่ลุ้นว่ามันจะตกไหมแต่มันยังไม่ตกแล้วผมก็เดินเข้าไปอีกมองไปตรงด้านหลังรถพ่วงที่จอดตะแคงคว่ำอยู่เห็นพอมีช่องที่จะขับผ่านไปได้ช่องนั้นน่าจะผ่านไปได้นะพอเห็นดังนั้นผมก็รีบเดินกลับมาที่รถแต่ไม่ทันจะก้าวเท้าอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรเคลื่อนขูดไปตามถนนผมหันกลับไปอีกทีเห็นรถสิบล้อคันนั้นหน้ามันทิ่มตกลงไปข้างสะพานแล้วครับเห็นแต่ท้ายรถสิบล้อหล่นลงไปต่อหน้าต่อตาแล้วเหมือนมันกระชากสายไฟสายสลิงต่างๆลงไปด้วยจนผมได้ยินแต่รอบๆตัวผมมีเสียงสายไฟสายสลิงปลิวไปตามสายลมดังฟิ้วฟิ้วตอนนั้นผมเห็นเลยว่าสายไฟมันถูกกระชากไปอย่างแรงจนผมไม่กล้าขยับตัวไปไหนแล้วผมก็มองเห็นที่พื้นมันมีลวดสลิงเส้นหนึ่งค่อยๆถูกดึงไปตามพื้นพอมองดูดีๆอีกทีมันเป็นเส้นที่ผมกำลังยืนอยู่ข้างๆมันแล้วลวดสลิงเส้นนั้นมันก็ถูกกระชากอย่างแรงแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรฟาดมาข้างหน้าผมอีกด้านทำให้ผมรู้สึกเจ็บขึ้นมาทันทียังไม่ทันตั้งตัวรู้สึกเหมือนมีเส้นอะไรมาพันคอผมแล้วก็ดึงผมล้มลงไปกับพื้นแล้วก็กระชากตัวผมไปกับพื้นอย่างแรงจนผมงงไปหมด สิ้นเสียงลวดที่ปลิวไปกับแรงดึงพร้อมกับเสียงรถตกลงไปในน้ำผมมองไปที่มือผมมีเลือดเต็มไปหมดแล้วก็ตรงใบหน้าข้างที่โดนลวดฟาดก็เหมือนมีเลือดไหลออกมาจนเข้าตาผมข้างหนึ่งตอนนั้นผมได้แต่ลืมตาอยู่ข้างเดียวนอนอยู่กับพื้นมองไปไกลๆเห็นรุ้งเปิดประตูรถวิ่งมาหาผมพอรุ้งวิ่งมาถึงก็ร้องถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมเอามือกุมแผลที่หน้าอยู่เลือดไหลออกมาเต็มไปหมดรุ้งเข้ามาสำรวจตัวผมให้ผมนอนหงายตอนนั้นผมรู้สึกร้อนที่คอมากเหมือนไฟจะไหม้คอผมเลยก็เลยรีบบอกให้รุ้งช่วยดูที่คอให้หน่อยแกคอฉันขาดหรือเปล่ารุ้งรีบปลดกระดุมเสื้อออกตาแกไปเอาแผ่นสังกะสีนี้มาจากไหนวะผมค่อยๆเอามือไปจับแผ่นสังกะสีที่พันคอผมอยู่รู้สึกร้อนๆแล้วก็ถามรุ้งว่ามันยังอยู่ดีไหมรุ้งก็บอกว่าโชคดีมากเลยแผ่นสังกะสีเกือบทะลุไปถึงคอผมก็เลยค่อยๆลุกขึ้นนั่งแล้วก็บอกกับรุ้งว่าฉันเจอตอนที่อยู่อู่ซ่อมรถอะแกเห็นเป็นเศษซากทิ้งอยู่แถวนั้นพอดีฉันก็เลยเอามาพันตามตัวกันไว้ก่อนใส่แทนเสื้อเกราะไงแล้วผมก็หัวเราะออกมาพอลุกขึ้นนั่งได้รุ้งก็มาดูแผลที่หัวผมรุ้งบอกว่าเป็นแผลโดนฟาดยาวเลยตอนนั้นพอเอามือจับแผลเริ่มแสบๆแล้วครับพอเดินมาถึงหน้ารถได้ก็เอาน้ำเปล่ามาล้างแผลพอโดนน้ำนี่แสบสุดๆเลยครับถึงกับซีดเลยทีเดียวผมค้นเอาเสื้อยืดในกระเป๋ามากดทับไว้ตรงแผลนั่งอยู่บนรถสักพักก็เริ่มเห็นหน่วยกู้ภัยเริ่มมากันแล้วผมมองกลับไปตรงถนนด้านหลังที่เราขับผ่านมาเริ่มมีรถมาต่อรอกันยาวพอสมควรแล้วสักพักใหญ่ก็มีหน่วยกู้ภัยมาโบกให้ทางแกเราให้ขับไปในเลนสวนแล้วก็อ้อมหลังรถพ่วงที่ตะแคงอยู่พอขับเลยมาถึงปลายสะพานได้ก็เห็นกลุ่มคนยืนจับกลุ่มกันอยู่แถวๆปลายสะพานเป็นกลุ่มใหญ่เห็นคนขับรถสิบล้อคนนั้นยืนอยู่ด้วยพอเลยสะพานมาได้ผมก็รีบขับรถต่อไปยังจุดหมายที่เราต้องการทันทีขับมาได้ระยะหนึ่งไกลจากจุดเกิดอุบัติเหตุพอสมควรแผนที่ก็นำทางเราเข้าไปตามหมู่บ้านเล็กๆถนนเป็นทางลูกรังสองข้างทางเป็นป่าไม่มีไฟส่องถนนขับเข้าไปเรื่อยๆถนนก็เริ่มเปลี่ยวเป็นหลุมเป็นบ่อจนไม่สามารถขับเร็วได้ต้องค่อยๆไปเป็นแบบนี้ไปตลอดทางจนเกือบจะห้าทุ่มกว่าพวกเราก็เดินทางมาถึงวัดที่พ่อของสาบวชอยู่พอถึงหน้าวัดผมมองดูรอบๆส่วนใหญ่จะเป็นป่ากับทุ่งนาซะมากกว่ารู้สึกว่าวัดจะห่างจากบ้านคนพอสมควรไม่มีบ้านคนอยู่ในละแวกนี้เลยผมตัดสินใจขับรถเข้าไปในวัดต่อมองเข้าไปตามที่ไฟรถส่องเห็นเป็นโบสถ์เก่าๆอยู่ข้างหน้าแต่ไม่มีไฟเปิดเลยสักดวงพอจอดรถไว้ที่หน้าโบสถ์ผมกับรุ้งก็พากันลงมาจากรถมองไปรอบๆรู้สึกว่าจะเป็นวัดที่ไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่โตอะไรมากนักมีเรือนคล้ายๆกุฏิพระอยู่ไม่ไกลแถวนั้น 2-3 หลังผมเอาโทรศัพท์มาทำเป็นไฟฉายส่องทางแล้วก็พารุ้งเดินอ้อมไปตามโบสถ์ทางเดินมียากขึ้นสูงพอสมควรแทบไม่มีทางเดินที่จะเดินไปยังกุฏิเลยเราก็เดินลุยยากกันไปพอไปถึงกุฏิแรกเป็นกุฏิที่ไม่ใหญ่มากมีพื้นยกเป็นใต้ถุนสูงมีชานพักอยู่ด้านบนผมก็ร้องเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อครับมีใครอยู่ไหมครับร้องเรียกอยู่พักหนึ่งไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาหรือว่าจะไม่มีใครอยู่หลังนี้ผมก็เลยชวนรุ้งเดินไปทางกุฏิด้านหลังอยู่ๆก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาทำอะไรกันโยมดึกดื่นๆผมตกใจรีบหันไปมองที่กุฏินั้นเห็นเป็นพระยืนเป็นเงามืดๆอยู่ตรงหน้าต่างพอดีโหหลวงพ่อเล่นนะผมใจหายวาบเลยผมพูดขึ้นพลางเดินกลับไปที่ใต้กุฏิพอเดินขึ้นบันไดไปก็เจอหลวงพ่อถือตะเกียงยืนอยู่หน้าประตูพอกราบหลวงพ่อเสร็จผมก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับที่วัดนี้มีพระที่เคยชื่อตายืนมาบวชหรือเปล่าครับ หลวงพ่อก็ถามกลับว่า แล้วมาตามหาแต่ยืนทำไมล่ะ ผมก็เลยบอกว่ามีเรื่องคอขาดบาดตายครับถ้าไม่เจอท่านวันนี้พวกเราอาจจะเสียชีวิตกันหมดแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่า อาตมานี่แหละคนที่โยมตามหา พอได้ยินดังนั้นผมก็ดีใจมากหันไปมองรุ้งที่นั่งอยู่ข้างๆนึกในใจหวังว่าคงไม่เสียเที่ยวนะพอท่านพาเข้าไปนั่งข้างในกุฏิเริ่มมีแสงสว่างจนสังเกตเห็นหน้าท่านได้ถนัดขึ้นผมว่าน่าจะเรียกท่านว่าหลวงปู่มากกว่าเพราะท่านดูเหมือนอายุมากแล้วคาดคะเนอายุน่าจะราวๆสัก90กว่าน่าจะได้หลังจากที่สนทนากันพอสมควรผมก็ถามหลวงปู่ยืนว่าท่านพอจะจำเหตุการณ์เมื่อ40ปีก่อนได้ไหมครับหลวงปู่ก็ถามว่า เรื่องไหนกันล่ะโยม เรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องไม่มีพ่อนะครับหลวงปู่ดูเหมือนนั่งนิ่งคิดอยู่นาน เรื่องนั้นมันนานมากแล้วนะโยมแต่อาตมาไม่เคยลืม ผมก็เลยถามท่านว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกของผู้หญิงคนนั้นล่ะครับพอผมถามแบบนั้นหลวงปู่ท่านก็เอื้อมมือที่สั่นและผอมแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมาหยิบหมากพลูไปเคี้ยวช้าๆแล้วหลวงปู่ก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังพอจะสรุปเนื้อหาใจความได้ดังนี้ครับเพื่อความเข้าใจง่ายผมขอเรียกปู่ยืนในสมัยก่อนว่าตายืนนะครับเมื่อ40ปีก่อนแม่ของสามาปรึกษากับตายืนว่าตัวเองโดนคนทำคุณไสใส่แต่ไม่รู้ว่าใครทำตายืนเลยให้ไปทำพิธีถอนคุณไสโดยไปหาของที่เป็นคุณไสให้เจอแล้วให้เอามาทำพิธีทิ้งไว้ที่ทางสามแพร่งแล้วก็ทำกระทงใส่ของกินมาเส้นไหว้ในวันทำพิธีด้วยแม่ของสาที่โดนคุณไสจะมีอาการชอบลุกมาเดินกลางคืนคล้ายคนที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นส่วนกลางวันจะอ่อนเพลียแล้วก็จะเอาแต่นอนสมเหมือนคนป่วยแต่ว่าแม่ของสาก็หาสิ่งที่เป็นคุณไสไม่เจอตายืนเลยนัดมาเจอกันแถวๆทางสามแพร่งแล้วก็ให้รอมืดค่ำเพื่อรอให้เกิดอาการเหมือนอย่างที่แม่สาเป็นตอนกลางคืนจะได้รู้ว่าคือมนต์ดำของใครแต่ด้วยความกลัวว่าชาวบ้านแถวนั้นจะรู้เรื่องนี้แม่สาเลยต้องปิดบังเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอาจจะด้วยความอายและอาจจะด้วยความกลัวว่าชาวบ้านจะรังเกียจด้วยทำให้ทั้งตายืนและแม่ของสาต้องมาทำพิธีกันแบบลับๆตอนไม่มีคนสัญจรแต่นัดกันมาอยู่หลายวันก็ยังไม่มีอาการคุณไสออกฤทธิ์จนทำให้ทั้งสองต้องเดินทางมาตรงจุดสามแพร่งนั้นบ่อยๆและแล้ววันหนึ่งหลังจากที่รอจนค่ำแล้วแม่สาเริ่มมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองตายืนก็รู้ทันทีเลยว่ามันมาแล้วพอตายืนเพ่งจิตไปที่ร่างแม่ของสาก็ทำให้รู้ว่าคุณไสที่มาเล่นงานแม่สานั้นคือวิญญาณร้ายตายืนก็เลยใช้มีดลงคาถาพยายามไล่วิญญาณร้ายออกจากร่างแม่ของสาผีร้ายมันเก่งมากมันหลบซ่อนไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายแม่สาจนทำให้เวลาจอบปลายมีดหมอไปตรงไหนก็ไม่โดนมันสู้กันไปมาอยู่พักใหญ่ตายืนก็เปลี่ยนตำแหน่งวางมีดหมอไปตามร่างกายเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ตรงท้องมันถึงร้องออกมาจนเสียงดังตายืนใช้มีดหมอสะกดวิญญาณร้ายนั้นไว้แล้วก็รีบเอาหุ่นที่ปั้นเป็นตัวคนจากสีผึ้งวางไปตรงข้างๆมีดแล้วก็ท่องคาถาเพื่อจะสะกดวิญญาณร้ายให้มาอยู่ที่ตัวหุ่นสีผึ้งแต่ช่วงที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นอยู่ๆวิญญาณร้ายมันก็หลุดหนีไปได้ตายืนเลยต้องใช้มีดหมอควานหาตำแหน่งที่มันซ่อนตัวใหม่อีกครั้งแต่หาอยู่นานก็ไม่เจอหาไปมาอยู่พักใหญ่แล้วตายืนก็สัมผัสได้ถึงการเต้นของหัวใจอีกดวงที่อยู่ในร่างของแม่สาตายืนก็เลยรีบตรวจไปที่ท้องน้อยของแม่สาทันทีถึงรู้ว่าแม่สากำลังท้องอ่อนๆและวิญญาณร้ายก็กำลังสิงอยู่ในร่างเด็กเพื่อหลบมีดหมอของตายืนพอตายืนเห็นดังนั้นก็รู้เลยว่าเป็นเรื่องยากแล้วเพราะถ้าจะจับตัวมันใหม่มันจะเข้าไปหลบในตัวเด็กอีกและถ้าปล่อยให้มันอยู่ในร่างแม่ของสาไปจนคลอดลูกแม่สาก็อาจจะเป็นอันตรายก็ไ แต่ยืนคิดไปมาอยู่พักใหญ่ก็เลยตัดสินใจไม่ทำลายวิญญาณร้ายแต่ยืนใช้วิธีท่องคาถาสะกดวิญญาณร้ายไว้กับตัวเด็กไม่ให้มันมีอำนาจไปทำร้ายใครได้อีกแต่มันเสียตรงที่ตายืนไม่รู้ว่าเด็กจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างพอสะกดวิญญาณให้สงบนิ่งได้แม่สาก็กลับมามีสติเหมือนเดิมตายืนก็เลยถามว่าลูกในท้องใครเป็นพ่อเด็กแม่สาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้แม่สาไปหาปลากับญาติญาติในหนองน้ำแห่งหนึ่งช่วงที่แม่สาไปฉี่ในป่าอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วก็มาจุงมือแม่สาให้เดินตามเข้าไปลักษณะเป็นผู้ชายผอมๆหัวโล้นใส่ชุดคนแขกโบราณแม่สารู้แต่ว่าก็ลุกขึ้นตามเข้าไปโดยไม่ขัดขืนอะไรพอเดินตามไปแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าไปไหนต่อมารู้ตัวตอนตัวเองนอนอยู่บนโขดหินแถวๆริมหนองน้ำจนได้ยินเสียงญาติๆร้องเรียกชื่อตนเองก็เลยรู้สึกตัวพอญาติๆมาเห็นเขาก็เลยหาว่าแอบมานอนหลับแต่ยืนพอรู้ความจริงก็บอกว่าทำไมเพิ่งมาบอกถ้ารู้ก่อนหน้านี้จะได้ไปตามหาผู้ชายคนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะตายืนสะกดวิญญาณร้ายนั้นให้อยู่กับเด็กไปแล้วมันจะถอนการสะกดวิญญาณไม่ได้คือคาถานี้ทำให้วิญญาณติดอยู่กับสิ่งของอะไรสักอย่างแล้วก็เอาสิ่งของนั้นไปทำลายหรือเอาไปฝังไว้แต่พอมันติดอยู่กับเด็กแล้วถ้าจะทำร้ายวิญญาณก็คือต้องทำลายเด็กด้วยสรุปว่าสาเป็นลูกคนเล่นของที่มีวิชาแกร่งกล้าพอสมควรแต่มนต์ที่ตายืนสะกดวิญญาณนั้นไว้กับตัวเด็กส่งผลให้สาเป็นคนที่เหมือนมีใครอีกคนอยู่ในร่างและได้เห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นพอเล่าจบเราก็เล่าเรื่องที่สาทำนายว่าพวกเราจะเสียชีวิตให้หลวงปู่ฟังพอท่านฟังจบท่านก็บอกว่าก รรมใครกรรมมันนะอาตมาช่วยได้แค่คนที่พอจะมีบุญหนุนนำเท่านั้น ไม่นานท่านก็ทำพิธีต่อดวงชะตาให้พวกเราท่านให้เรานอนหงายแล้วก็เอาผ้ามาคลุมตัวพวกเราทั้งตัวสวดมนต์ท่องคาถาอยู่พักใหญ่พอท่านเอาผ้าคลุมออกผมลุกขึ้นมานั่งท่านก็เรียกให้เข้าไปหาท่านแล้วหลวงปู่ก็เอาใบชะพลูพันเป็นเหมือนยาเส้นแล้วเอามาถือไว้ในมือ3ม้วนบอกให้ผมหยิบเอาไปเคี้ยวทีละอันก่อนที่ผมจะหยิบท่านก็ท่องคาถาเป่าไปที่ใบชะพลูแล้วก็บอกผมหยิบเอาไปกินผมก็หยิบเอามาเคี้ยวกินแล้วก็กลืนจนหมดแล้วท่านก็ยื่นมาอีกท่องคาถาแล้วก็เป่าไปที่ม้วนใบชะพลูสุดท้ายผมก็เคี้ยวกินม้วนใบชะพลูจนหมดทั้ง3ม้วนแล้วผมก็ขยับให้รุ้งเข้าไปบ้างแต่หลวงปู่บอกว่าผู้หญิงไม่ต้องหลังจากเสร็จพิธีต่อดวงชะตาแล้วผมกับรุ้งก็ลาท่านกลับดูรุ้งเงียบๆไม่นานรุ้งก็พูดขึ้นแค่นี้เองเหรอไงแกยังไม่สบายใจอีกเหรอรุ้งก็บอกว่าถ้าง่ายขนาดนี้วัดที่ไหนก็ทำได้หมดสิแค่สวดมนต์ต่อชะตาก็จบเหรอผมก็เลยบอกว่าอ้าวก็ท่านก็บอกแล้วไงมันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนด้วยผมกับรุ้งขับรถออกมาจากหมู่บ้านนั้นก็เล่นเอาดึกพอสมควรเพราะทางมันไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อพอออกมาถึงถนนใหญ่ได้ก็เกือบจะตีสองแล้วขับมาได้สักพักหนึ่งผมรู้สึกง่วงมากก็เลยบอกรุ้งว่าเราแวะหาที่พักกันดีกว่ารุ้งก็เห็นด้วยพอแวะหาที่พักกันได้เราก็รีบไปติดต่อสอบถามห้องพักกับพนักงานต้อนรับผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ด้านหน้าพอเขาเห็นหน้าผมเขาก็ดูตกใจเล็กน้อยสงสัยจะเพราะแผลเหนือคิ้วที่เริ่มปูดบวมพอจ่ายเงินมัดจำเสร็จพนักงานยื่นกุญแจให้ผมก็ถามห้องเตียงคู่หรือเปล่าครับพนักงานก็ตอบว่าห้องเตียงเดี่ยวค่ะผมก็เลยบอกให้น้องเขาเปลี่ยนเป็นห้องเตียงคู่ให้พนักงานมองหน้าผมแปลกๆอีกก่อนจะพูดว่างั้นเป็นห้องใหญ่นะคะเตียงคู่ผมก็พยักหน้าพอได้กุญแจแล้วก็พากันเดินไปขึ้นลิฟต์ผมหันกลับไปมองพนักงานที่เคาน์เตอร์เห็นพนักงานมองตาเราแบบแปลกๆคงไม่คิดว่าผมเป็นโจรนะพอถึงห้องพักนั่งพักกันได้ไม่นานโทรศัพท์ผมก็มีสายเข้า พอรับสายปรากฏว่าเป็นเสียงปุ๋มดังอยู่ปลายสาย เฮ้ยพวกแกไปไหนกันหมดทิ้งฉันได้ไงวะ ผมดีใจมากรีบหันไปบอกรุ้ง เฮ้ยไอ้ปุ๋มยังไม่ตาย ผมรีบยื่นโทรศัพท์ไปให้รุ้งคุยกับปุ๋มคุยกันได้สักพักปุ๋มก็บอกว่าให้พวกเรารีบไปหามันเร็วๆรุ้งก็บอกว่าเดี๋ยวฉันไปแกไม่ต้องกลัวหลังผมอาบน้ำเสร็จออกมาจากห้องน้ำก็ไม่เห็นรุ้งในห้องสงสัยจะลงไปซื้ออะไรหรือเปล่าแต่ด้วยความง่วงพอได้เอนกายนอนบนที่นอนนุ่มๆไม่นานผมก็เผลอหลับไปตื่นเช้ามาไม่เห็นรุ้งอยู่ในห้องสงสัยจะลงไปหาอะไรกินก่อนเราเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวลงไปทานข้าวเช้าพอลงไปถึงตรงที่เขาจัดอาหารเช้าไว้ให้ก็เห็นคนนั่งกินข้าวกันอยู่ไม่ถึง10คนพยายามมองหารุ้งแต่ไม่เจอสงสัยจะไปเข้าห้องน้ำก็เลยเดินไปตักของกินที่ทางโรงแรมเตรียมไว้ช่วงที่กำลังนั่งทานข้าวอยู่ก็นั่งดูทีวีแถวนั้นไปด้วยนั่งทานข้าวไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงจากทีวีมาสะดุดเข้าที่หูผมมาดูข่าวรถตู้ไฟไหม้กันบ้างค่ะพอได้ยินดังนั้นผมก็รีบหันไปมองทีวีแล้วก็นึกในใจรถตู้คันเมื่อวานก็เป็นข่าวด้วยหรอวะพอตั้งใจฟังไปได้แป๊บนึงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นผู้หญิงเท่านั้นแหละผมรีบลุกเดินไปดูใกล้ๆทีวีทันทีเสียงคนอ่านข่าวผู้หญิงรายงานต่อผู้เสียชีวิตคือคุณรุ้งนภาเท่านั้นแหละผมนี่ขำก๊ากขึ้นมาเลยเฮ้ยข่าวมันมั่วได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแต่พอภาพตัดไปตรงผ้าห่อศพที่วางอยู่ข้างๆรถตู้ที่ไหม้ก็เล่นเอาผมต้องชะงักทันทีเฮ้ยไม่จริงแล้วผมก็รีบวิ่งกลับไปที่ห้องพักเปิดประตูเข้าไปได้ก็รีบเรียกรุ้งเสียงดังลั่นห้องพอไม่เห็นรุ้งผมก็รีบกลับลงมาที่เคาน์เตอร์ด้านล่างเจอน้องพนักงานต้อนรับคนเมื่อคืนนั่งอยู่ผมก็เลยถามน้องเขาว่าน้องเห็นผู้หญิงที่มากับพี่เมื่อคืนไหมน้องคนนั้นก็ตอบว่าไม่เห็นนี่คะหนูก็ยังงงอยู่เลยว่าพี่มาคนเดียวแล้วทำไมพี่จะเอาห้องเตียงคู่พอน้องเขาตอบมาแบบนั้นผมก็นึกไปถึงตอนที่พารุ้งขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่อู่ทันทีตอนที่ผมถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่าไปซ้อนสองได้ไหมมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ทำหน้างงงมองซ้ายมองขวาแล้วก็พยักหน้าได้ได้เหมือนพูดส่งๆไปแล้วพอไปถึงอู่ซ่อมรถตอนที่พนักงานเอาน้ำมาเสิร์ฟทำไมเขาถึงเอาน้ำมาเสิร์ฟเราแก้วเดียวทั้งที่ผมก็นั่งอยู่กับรุ้งพอนึกขึ้นมาได้ผมก็รีบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูเบอร์ล่าสุดที่ปุ๋มโทรมาเมื่อคืนคือเบอร์อะไรปรากฏว่าเป็นเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์ผมก็เลยเลื่อนลงไปดูอีกเบอร์ที่เป็นเบอร์ที่รุ้งโทรไปโรงพยาบาลปรากฏว่าไม่มีเบอร์โรงพยาบาลเฮ้ยอะไรกันวะตอนนั้นมือไม้ผมสั่นไปหมดรีบบอกให้น้องพนักงานต้อนรับช่วยหาเบอร์โรงพยาบาลนั้นให้หน่อยไม่นานน้องเขาก็จดเบอร์โรงพยาบาลนั้นมาให้ผมพอได้เบอร์ผมก็รีบโทรไปที่โรงพยาบาลนั้นทันทีพอมีคนรับสายผมก็รีบถามทันทีเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงที่ท้องตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกให้ผมรอเดี๋ยวจะติดต่อกับอีกแผนกให้รออยู่พักหนึ่งตอนนั้นผมได้แต่ถือโทรศัพท์แนบหูเดินไปเดินมาอย่างกระวนกระวายแล้วสักพักปลายสายก็พูดขึ้นว่าคุณเป็นอะไรกับผู้ป่วยคะผมก็ตอบว่าเป็นญาติครับแล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเสียใจด้วยนะคะน้องเขาเสียชีวิตแล้วค่ะเท่านั้นแหละผมนี่แทบจะร้องโฮออกมาดังๆแต่พอตั้งสติได้ก็รีบไปที่รถพยายามคิดว่าเมื่อคืนเราฝันหรือว่าตอนนี้เราฝันกันแน่ตอนนี้สมองผมว่างเปล่ามากคิดอะไรไม่ออกที่นึกออกได้ตอนนี้ก็คือหลวงปู่ท่านก็เห็นรุ้งเมื่อคืนใช่ไหมผมรีบขับรถกลับไปวัดที่ผมไปกับรุ้งทันทีขับรถไปน้ำตาผมก็ไหลออกมาตลอดทางแล้วอยู่ๆผมก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ขึ้นมาเป็นกลิ่นเหมือนเส้นผมคนโดนไฟไหม้เท่านั้นแหละผมก็ปล่อยโฮออกมาร ุ้งแกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวะทำไมแกไม่บอกว่าแกจะไปแล้ว แล้วผมก็พูดอะไรออกมาน้ำตาหนองหน้าไม่เป็นภาษาด้วยความอัดอั้นตันใจพอไปถึงวัดก็รีบเดินไปหากุฏิที่ผมกับรุ้งมากันเมื่อคืนพอขึ้นไปบนกุฏิผมก็รีบเรียกหลวงปู่ผมยืนมองไปที่ประตูเห็นประตูปิดไม่สนิทก็เลยเรียกหลวงปู่อีกครั้งแต่ก็เงียบผมก็เลยเดินไปดึงประตูเปิดเข้าไปดูข้างในปรากฏว่ามันเป็นห้องเปล่าๆครับไม่มีข้าวของเครื่องใช้เหมือนอย่างที่เห็นเมื่อคืนผมตกใจมากเฮ้ยอะไรกันวะผมรีบเดินลงมาจากกุฏิแล้วก็เห็นหลวงพี่กับเนนหลวงพี่ก็ถามผมทันทีมาหาใครหรือโยมผมก็เลยเดินเข้าไปถามหลวงพี่ว่าพระที่เคยชื่อตายืนที่อยู่ตรงกุฏินั้นท่านไปไหนแล้วครับหลวงพี่ก็หันมาตอบว่าอ๋อเจ้าอาวาสองค์ก่อนหรือท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วโยมกุฏิตรงนั้นไม่มีใครอยู่นานแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของรายชื่อมรณะถ้าทุกคนมีชื่ออยู่ในรายชื่อมรณะจะมีวิธีแก้ไขสารจากมัจจุราชนี้ยังไงคะช่วยเม้นบอกพร้อมกด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ